السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيقول نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أيها الإخوة كتك إيمان، mimi ni ndugu yenu Abul Hassan Khalfan Maaba Muhammad kutoka katika mkoa wa Tanga, tukiwa katika ziara hii ya kidawa kutoka Mwanza kuelekea Dodoma. Tumeshuka hapa katika mji wa Singida kwenu nyinyi ndugu zetu masalafi na ikhwa, wakanitaka nitoe kalima angalau Allah subhanahu wa ta'ala akamuongoa muumini. Maana Allah anasema fadhakir, kumbusha. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, kalima yangu mimi tazungumzia kama vitu vitano kwa haraka haraka, maana ni kalima sio muhadhara. Kitu cha kwanza, nawahusia sana ndugu zangu katika imani, takwa Allah, jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, basi lazima Allah subhanahu wa ta'ala atampa njia. Hata kifikia kuna baadhi ya watu wanataka kumkwamisha na mambo fulani, basi yeye Allah subhanahu wa ta'ala anampa njia, anamfungulia. Kwa hiyo tangulizeni sana jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na takwa, ndugu zangu, katika imani haiwezi ikawa imethibiti kwenye moyo wa mtu kwa uhakika hasa bila ilmu, ambalo ni jambo la pili. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama, hakika wale ambao kwamba wanamcha Allah subhanahu wa ta'ala hasa, basi ni wale waja wake ambao kwamba wana ilmu. Ukiwa huna ilmu, utakuwa uchamungu wako kama vile waki wa watu gani wale matablighi. Yaani leo hii kashachukuliwa na kundi ikapelekwa, baada ya siku mbili tatu na yasimama alingania, ana imani kubwa kulikuli, wakati hajui lolote. Unaona? Sasa sisi masalafi hatuko hivyo. Sisi masalafi hatuko hivyo. Sisi Ahli Sunnah wal Jamaa ni watu ambao kwamba tunafuatilia ilmu ya kisheria. Kwa hivyo jambo la kwanza kabisa, lazima mujikite kwenye ilmu. Alhamdulillah, baadhi ya ikhwa mko nao ambao wanafidisha hapa. Usidharau ukaona ahmimi nishazeeka. Sheikh akiwa anafundisha kitabu Usulu Thalatha, kanunue kitabu, keti chini. Ukisikia kuna muhadhara, nenda. Ukisikia kuna daura, nenda. Bil ilm, kwa ilmu ndio mwanga utapatikana katika mji huu, ndio neema ya Uislamu itaonekana katika mji huu. Lakini bila ya ilmu lazima jahali itaenea, na watu watakuwa wanahangaika, hawajui washike hapa wala washike wapi. Mwisho wanaanza kuketi na watu wa bid'a, ambao matokeo yake mwisho wao si mzuri, watu wa bid'a. Kwa hivyo elimu ya kisheria, na lazima mfahamu kwamba elimu haichukuliwi kila mahala. Elimu huchukuliwa kwa wale watu ambao kwamba wanaaminika, manhaji yao iko sawa, itikadi yao iko sawa, wanafuata kitabu na sunna kwa ufahamu wa salafi salih. Hao ndio chukua elimu hapo. Usichukue elimu kila mahala. Ibn Sirin asema inna hadha al-ilm di, hakika hii elimu ndio dini yenyewe. Fandhuru, angalieni, amman ta'khudhuna dinakum, kwa nani mtachukua dini yenu. Kwa si kila mahala tu na kita goti uchukue elimu. Mwingine unakuta lengo lake akufundisha lugha, lakini lengo lake akuingize katika bid'a zake. Kwa hiyo elimu inakosa baraka kama utaichukua kwa ahlul bid'a wal ahwa. Watu wa bid'a si watu wa kuchukua elimu katika marakizi zao. Kadhalika, baada ya kuchukua elimu lazima uifanyie kazi, na katika kuifanyia kazi kunahitaji subra. Yote haya yanaingia kwenye kipengele cha elimu. Na ukiwa una elimu vile vile, ndipo utakapojua kwamba hili ni baya na hili ni nzuri, na ndipo utakapomfidisha ndugu yako katika imani. Kwa hiyo jambo la kwanza kabla mambo yote ni elimu, elimu ya kisheria. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Kwanza elimu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Soma tauhidi kai vizuri katika moyo, mjie Mungu wako, ujiepushe na ushirikina. Elimu ya kwanza kabisa hii. Kisha baada ya hapo, jiepusheni sana na dhulma. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam awaambia masahaba wake, wakati anazungumza aya kwamba siku ya kiyama yule ambaye kwamba atakuwa katika kafanya dhulma atakuwa amepotea, atakuwa amepotea au atakuwa hana amani. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulm, wale walioamini na wala hawajazichanganya imani zao na dhulma, hao ndio Mungu atafanya nini? Ulaika lahumul amn, hao ndio watapata amani, wa hum muhtadun, na hao ndio kwamba watakuwa ni wenye kuongoka. Aliyosema hivyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaulizwa ni masahaba, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, wa ayyuna lam yadhlim nafsahu, nani nani katika sisi hajadhulumu nafsi yake? Mtume akamwambia, laisa kama atadhunnun, mambo si kama mnavyodhania. Hamjasikia kauli ya Luqman alipomwambia mwanae, ya bunayya la tushrik billah, e mwanangu usimshirikishe Allah, inna dhulma inna shirka la dhulmun adhim, hakika ushirikina ndio dhulma kubwa. Kwa hiyo dhulma ya kwanza kabisa ambayo kwamba sisi tunakatazwa katika dini yetu ni dhulma ya ushirikina, kwa sababu mtu akifanya shirki, mtu huyo matukio yake kama hatatubia ni motoni. Na pia leo dhulma zimegawanyika mara tatu: kuna dhulma shirki, na kuna dhulma mtu anamdhulumu ndugu yake katika imani au mwanadamu mwenzake, na kuna dhulma ya mtu kujidhulumu nafsi yake. Dhulma ya kwanza mshiriki ni shaitu leo shahidi kwa kauli ya Luqman. Dhulma ya pili, hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam anasema kwamba Allah subhanahu wa ta'ala asema katika hadithi al-Quds, inni haramtu dhulma ala nafsi, mimi nimeharamisha dhulma kwenye nafsi yangu, wajaaltuhu bainakum muharrama, pia nikaifanya hiyo dhulma kwenu nyinyi ni jambo la haramu. Fala tadhalamu, kwa hivyo msidhulumiane. Na katika dhulma iliyojaa sasa hivi kwa tulabu ilm ni dhulma ya kusingiziana uongo, dhulma ya kusengenya, dhulma ya kujiingiza katika mambo ambayo kwamba yeye hayamhusu. Talibu ilma takana uwe na tabia nzuri, usidhulumu dai hata kama unajua huyu dai kakosea. Maadamu kadhia ulama au baadhi ya ikhwa au duat wanaifuatilia, jilazimishe kunyamaza, usimdhulumu ndugu yako. Kesho na kesho kutwa mmeelewana, maonana haya. Hili nilizungumza kwa sababu liko katika saha. Kuna baadhi ya vijana sijui na matatizo gani, fulani kasema hivi, fulani yuko hivi, fulani dai, fulani yuko hivi, mna nini? Hebu tulieni, mtaingia katika namima, katika kusengenya, na hiyo ni dhulma. Umemdhulumu ndugu yako katika imani. Kadhalika dhulma nyingine ni mtu kudhulumu ndugu yake katika aya, kudhulumu nafsi yake, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alizungumza wazi kwamba fala tadhulumu nafsi zenu, fala tadhulumu fihinna anfusakum, kwa kizungumzia miezi mitukufu. Kwa hiyo hatutaikani mtu aidhulumu mpaka nafsi yake. Na katika kuidhulumu nafsi yako wewe ni kwenda kuiingiza kwenye jambo ambalo litaiingiza katika mahala pabaya, kama huku kwenda kusoma kwa ahlul bid'ah wal ahwa, au kuketi nao, au kutembea nao, ukawa unaenda nao na kuti nao na kati nao na tena story. Sahibu sunna hawezi kutaamali na mtu wa bid'ah, labda kwa nifaki, lakini kama kweli anafuata sunna hasa, lazima watashindwana, lazima huko mbele watashindwana. Ndio maana mmoja katika salafu salih asema la tanzuru almar ba'da khalaf, usimwangalie mtu baada ya vitu vitatu, mamshahu wa madkhalu wa ilfahu min an-nas, ma'man yamshi, anatembea na nani, ma'man yadkhul, anaingia na nani, ma'man yakhruj, anatoka na nani, fatuqisuhu bihi, wanamkisia na huyo ndio mwenzake. Fa in kana yumasi ahla sunna fa sunni, akiwa anatembea na mtu wa sunna basi naye ni sunni. Wa in kana yumasi albid'i au ahla albid'a fa bid'i, ikiwa anatembea na mtu wa bid'a basi naye atahesabika ni mtu wa bid'a. Kwa hiyo haitakikani wewe kuketi na mtu wa bid'a, kuketi na mtu mzushi, kwa sababu atakuharibia dini yako. Allah subhanahu wa ta'ala asema wa idha ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid 'anhum, kiwaona wale watu ambao kwamba wanaizungumza aya zetu kwa ubaya, kuzifanyia taawili na mengineyo, wewe puzilie mbali, kana mbali watu hao, usikae nao, kana mbali. Wa imma yusyannaka ash-shaytan fala taq'ud ba'da adh-dhikra ma'a al-qawm adh-dhalimin, kama shaytan atakusahaulisha mara ujikuta huko pamoja nao, ukikumbuka usiketi nao, ondoka. Hili jambo limewekwa wazi kwa wema waliotangulia kwamba sahibu sunna hatafikani kutaamali na ahli bid'ah wal ahwa, wala kuchukua elimu na ahli bid'ah wal ahwa. Amir al-mu'minin Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, siku moja alimwona kijana wake anatembea na kijana ambaye anamchukia tabia zake, akamwambia wala tashab akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu fa kam min shakhsin arda haliman hina akhahu wa liruhi ala ruhi dalilun hina yalqahu wa dhul hazmi idha absara ma yakhsaka waqahu. Na mpaka mwisho wa beti siko nyingi, amwambia wala tashab akhal jahli, usitembee na mtu mjinga, wa iyyaka wa iyyahu, tena ole wako wewe na yeye pia. Fa kam min shakhsin arda haliman hina akhahu, ni watu wangapi mtu anakutana na mtu wakati huo tabia zake nzuri, ni mtu mpole, anaanza kuungana na mtu, lakini baada ya muda anakuta na yeye amebadilika. Kwa nini? Kwa sababu waliruhi ana ruhi dalilu hina yalqahu, roho na roho zikikutana pamoja, zinapiana maelekezano na zinajuana wafanye vipi. Ndio maana ukitembea na mtu muovu, basi hata kama wewe utakuwa si muovu, lakini unaweza ukapata sifa mbaya, kama Mtume alayhi salatu wasalam akasema, mathalul jalisi salih wal jalisi assu, mfano wa kikao kiovu, mtu unaketi na mtu muovu au na watu waovu, kikao chema na kikao kiovu, asema kahamilil miski wa nafikhi alkir, kama muuza mafuta manukato ya miski na mwingine mfua vyuma, yule mpulizaji wa vyuma mwenye kuchomelea vyuma, fahamilul miski, mwenye kubeba mafuta ambaye anauza mafuta, imma ayyuhliyaka, ima anaweza kukupa, wa imma antabtaa min, au kanunua kutoka kwake mafuta, wa imma antajida minhu rihan tayyiba, au kuondoka pale una harufu nzuri. Maana ile, hebu niangalie, wajipaka kidogo, wajipaka pako, kiondoka pale hujanunua hujapewa, lakini umeondoka na harufu nzuri. Wanafikil kir, ama mwenye mfua vyuma, chomelea hao, imma ayahrika thiyara, jambo la kwanza, ima atatoboa nguo yako kwa kuichoma, ile ukupama karibu naye, atachoma nguo yako, wa imma an tajida minhu rihan khabitha, au uondoke pale una harufu mbaya ya vyuma, mipira na nini. Huu ndio mfano ambao Mtume alayhi salatu wasalam ameupiga kwa watu wenye kutembea na watu waovu. Kwa hivyo nyinyi msitaamali na ahli bid'a wal ahwa, bakini kuwa ni kidogo, lakini muwe katika njia ya sawasawa,